querido, que Dios te siente más de tus padres y francos, que pan de mi niña y que Dios te siente más. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. It's always a pleasure for Bishop Auxentius and me to visit this monastery. Întotdeauna pentru mine și pentru preasfințitul Auxentie a fost o plăcere să vizitez această mănăstire. And I must say, more than visit, in a sense to return to our spiritual home. Și este de fapt mai mult decât o vizită, este de fapt o întoarcere către căminul nostru spiritual. Because we consider this monastery also an extension of our monastery in America. Pentru că considerăm această mănăstire ca fiind soră cu mănăstirea din Etna. And also an extension of our monastery in Greece. Și de asemenea fiind și soră a bisericii din Grecia. So always my pleasure at being here is like the pleasure of returning home. Și întotdeauna plăcerea mea de a fi aici este ca și cum este aceeași ca și cum aș fi acasă. And it is well known to many people in the church today. Este bine cunoscut multor oameni din biserică. That I have a special spiritual friendship and brotherhood with Bishop Flavian. Că am o relație de prietenie mai deosebită cu obștea și cu preasfințitul Flavian. For my consider not only a confessor of orthodoxy, pe care îl consider nu numai un mărturisitor al credinței ortodoxe, but more importantly an orthodox Christian with wisdom with regard to our difficulties. Și îl consider totodată și un mărturisitor ortodox, care are înțelepciunea să înțeleagă ceea ce se întâmplă în zilele noastre. And therefore I would like to say just several words about the situation in the Orthodox Church today. De aceea aș dori să vă spun câteva cuvinte despre situația actuală din Biserica Ortodoxă. We of course hear that there are divisions between old calendarists and new calendarists. Știți bine despre separarea bisericii de stil vechi, de cea oficială, de stil nou. We hear about the theologians who are ecumenists and who are not ecumenists. Știm că există teologi care sunt ecumeniști și alții care sunt anti-ecumeniști. We have anti-intellectual orthodox and intellectual orthodox. Știm că în biserică există și ortodoxi intelectuali și ortodoxi anti-intelectuali. We have orthodox of the West, orthodox of the East. Totodată există și ortodoxi în vest, ortodoxi de răsărit. These divisions are an example, these divisions are a sign of the lack of health in Orthodoxy in our days. Și această separare reprezintă de fapt reprezintă de fapt lipsa de sănătate a bisericii ortodoxe. Because Orthodoxy cannot be defined by old calendars or new calendars. Pentru că ortodoxia nu poate fi definită de stilul vechi sau prin stilul vechi sau prin stilul nou. Or by intellectual or anti-intellectual view. Sau prin intelectualism sau anti-intelectualism. Or pro-Western or anti-Western view. Sau prin localizare în vest sau în est. These are product of the pettiness of human beings. Acestea sunt de fapt rezultatele micimii oamenilor. And they produce animus and wars. Și care produc animozitate și război. They are the things which draw people away from spirituality. Sunt lucruri care îndepărtează pe oameni de lucrurile duhovnicești. And they tend to bring us closer to the fundamentalism. Și tind ca să ne aducă mai aproape de fundamentalism, which we see, for example, in the Muslim world. Pe care îl vedem, de exemplu, în lumea musulmană. There are, of course, Muslims of moderate and intelligent views. Sunt, totodată, sunt și musulmani intelectuali de orientare moderată. But, in general, they represent this fundamentalist view of religion as something aggressive. Dar în general ei reprezintă fundamentalismul religiei lor ca fiind ceva agresiv. Our Orthodoxy is not an aggressive religion. Credința ortodoxă nu este una agresivă. It does not separate people. Nu îi desparte pe oameni. It joins people. De fapt, îi alătură unul de celălalt, îi adună, it unites us even if we are different people, îi unește chiar dacă sunt oameni diferiți, it unites us even if we have different languages, îi unește chiar dacă vorbesc limbi diferite, it unites us even if we have different abilities, îi unește chiar dacă au alte abilități, it unites us even if we're from different social classes. Îi unește pe aceeași pe oameni, chiar dacă sunt din pături sociale diferite. And it unites us despite our personal opinions. Și totodată îi unește în ciuda opiniilor personale diferite. And how does it do this? Și cum se întâmplă acest lucru? Orthodoxy unites us because it is the criterion of truth. Ortodoxia ne unește pentru că este criteriul adevărului. If there is any truth in Islam, dacă există vreun adevăr în credința islamică, it is an imperfect reflection of the truth of Orthodoxy. E de fapt o este o reflexie improprie a adevărului care există în Biserica Ortodoxă. If there is truth in Roman Catholicism. Dacă există vreun adevăr în credința romano-catolică, it is an imperfect reflection of the truth of Orthodoxy. Este de asemenea o reflexie imperfectă a adevărului din credința ortodoxă. If there is perfection in any Christian religion which is not Orthodox, dacă, and even if there is truth, dacă există adevăr în orice altă credință în afară de cea ortodoxă, it is because this truth is drawn from the criteria of truth which Orthodoxy. Este pe datorită faptului că acest adevăr a fost împrumutat din credința ortodoxă. If we uphold the criterion of truth in Orthodoxy, dacă sprijinim criteriul adevărului care există în Biserica Ortodoxă, this is what unites us. Acesta este de fapt lucru care ne unește. And it's not arrogant to say that. Și nu este nicio aroganță în a spune acest lucru. Because the truth of Orthodoxy is revealed to us. Pentru că adevărul ortodoxiei este un adevăr revelat. It's not the opinion of Muhammad. Nu este o părere de a lui Mahomet. It's not the dogma of the Pope. Nu este o dogmă de a Papei. It's not the confession of the Protestants. Nu este o mărturisire de a protestanților. It's not the experience of the non-Orthodox. Nu este o trăire duhovnicească de a celor neortodoxi. It is the essence of the truth. Ci este esența adevărului. It is the criterion of the truth. Este criteriul adevărului. It is that truth from which all relative truth is derived. Este de fapt adevărul din care celelalte așa zise adevăruri derivă. And it is in this truth of orthodoxy that we are united. Și în acest adevăr al ortodoxiei, noi creștinii ortodoxi suntem uniți. And if we wish to unite to other people, dacă dorim să ne unim cu alți oameni, we must first unite with this perfect truth. Trebuie întâi să fim uniți prin acest adevăr al credinței. And this perfect truth allows us, și acest adevăr perfect ne permite, to be united to God himself. Să ne unim cu însuși Dumnezeu. And for that reason, we can with humility say that we represent the criterion of truth. Și de aceea putem spune cu smerenie că ortodoxia reprezintă criteriul adevărului. We're not opposed to the innovation of the new calendar. Nu ne opunem de fapt inovațiilor introduse de stilul nou. Because we have a different opinion. Doar pentru că avem opinii diferite. But because we preserve the truth. Ci doar pentru că vrem să păstrăm adevărul. The calendar which has always served the church. Pentru că calendarul întotdeauna a servit biserica. We do not condemn Roman Catholics and Protestants. Noi condamnăm pe romano-catolici și pe protestanți. We simply point out that we preserve the fullness of truth which they have lost. Ci spunem că noi păstrăm în întregime adevărul pe care ei de fapt l-au pierdut. And if we wish to join with them and bring people together in unity. Și dacă vrem să ne alăturăm lor și să ne unim cu ei, it must begin with the unity among ourselves. Trebuie să începem cu unirea dintre noi. And that unity will draw them, will bring them through. Și această unire dintre noi îi va aduce și pe ei în unire cu noi. When Jesus Christ, God himself, became man, când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, he did not say, I come in the form of Buddha. Și a început să propovăduiască, nu a spus că am venit ca Buddha, as Mohammed, ca Mahomed, as the Pope, ca Papa, as Luther, ca Luther, as Calvin, sau Calvin. I came as the Lord of the universe. Ce a spus că am venit ca Domn al tuturor. And I established my church. Și că întemeiesc biserica on the rock of St. Peter's confession, pe mărturisirea Sfântului Petru, that I am the living God. Că eu sunt Dumnezeu adevărat. We worship God in totality. Ne închinăm din tot sufletul și din toată inima lui Dumnezeu. And we know God in totality. Și îl știm pe Dumnezeu. And because of that, with love, și din această cauză, cu dragoste, we must call others to us. Trebuie să-i chemăm și pe ceilalți la adevărata credință. And the measure, the standard which we must uphold, și standardul pe care noi trebuie să-l adoptăm, is that of the perfect and full traditions of the Orthodox Church. Este păstrarea adevăratei tradiții în întregimea ei. We are like scientists who are trying to teach people good science. Suntem de fapt ca oameni de știință care încercăm să îi învățăm pe oameni. We do not condemn wrong formulas. Nu condamnăm formulările greșite. We try to correct them. Ci încercăm să le îndreptăm. And we present the results of pure formula. Și prezentăm rezultatele pure. As an example of the criterion of what they must do. Ca exemplu a ceea ce ei trebuie să facă. So, as I said, there are no Orthodox new and old calendars. There are none. There is no such thing as old calendar, new calendar, Orthodox. Deci nu există, de fapt, o separare, stil vechi, stil nou. Ecumenist, non-ecumenist. Ecumenist sau ne-ecumenist. Orthodox and heretic. Ortodox sau eretic. There are only those who live and hold to and preserve the truth. Sunt doar acei care țin credința adevărată și o păstrează. Who are not separated from those who do not do this. Who are not separated from those who do not do this. Și care nu sunt de fapt despărțiți de cei care nu fac la fel ca ei. Rather, they are working for them, serving them. Și mai degrabă lucrează pentru ei, vrea să îi aducă la cunoștința adevărului, vrea să îi lumineze și să îi cheme la adevărata credință prin dragoste. This is the source of the unity which we have with Bishop Flavian. Aceasta este de fapt izvorul unității dintre noi și Preasfințitul Flavian. The unity of our faithful with your faithful. E de fapt unitatea în credință. It's not a unity of opinion, a unity of... Nu e de fapt o unire în păreri, în opinii. Not a unity because we belong to one faction. Nu o unitate datorită faptului că aparținem aceleași facțiuni. It is the result of our Catholic witness. Ci este de fapt rezultatul credinței sobornicești pe care o menținem prin păstrarea adevărului, criteriului adevărului în biserică. This is the kind of spirit which you must develop. Ăsta este de fapt duhul pe care noi trebuie să-l păstrăm. And this is the spirit which unites us. Și acesta este Duhul în care ne unește, which will unite us with others, care ne unește cu ceilalți, and which expresses the message of love of our Lord. Și care exprimă, de fapt, mesajul dragostei întru Iisus Hristos. And if there are those who condemn you for holding to the criterion of truth, și dacă există cineva care vă condamnă pentru că păstrați adevărul, as Bishop Flavian says, așa cum spune Preasfințitul Flavian, be a bear, trebuie să fii ca un urs, and let the dogs bark, care lasă câinii lătrând. Deci, câinii latră și ursul trece mai departe. For example, ca de exemplu, there are ecumenists and new calendars in America. Sunt mulți ortodoxi ecumeniști de stil nou in America, în Statele Unite ale Americii, who condemn us as schismatics, care ne consideră schismatici, heretics, eretici, pseudo-bishop, pseudo-episcop. And I always say to them, thank you very much. Și întotdeauna le mulțumesc din inimă. End of my words. Și asta este răspunsul meu pentru ei. Because our responsibility is to, again, preserve and spread the truth. Pentru că rolul nostru este de fapt de a păstra adevărul credinței și de a-l propovădui celorlalți. Like bears. Deci trebuie să fim ca urși. And not to listen to the barking dogs. Și să nu ascultăm lătratul câinilor. This is how we must live our Orthodox life. Astfel trebuie să trăim viața ortodoxă. And the proof that this is the proper Orthodox life. Și demonstration. Demonstrația că aceasta este că așa se trăiește o viață ortodoxă în ziua de astăzi. Is the fact that we as Orthodoxes. Este faptul că noi ca ortodoxi de stil vechi. Are poor. Suntem săraci. Many lies are told about us. Mulți alții spun minciuni despre noi. We have no worldly power. Nu avem putere lumească. And yet we survive throughout the world. Și totuși reușim să supraviețuim. And we are united by love. Și faptul că suntem uniți prin dragoste. Which comes from the truth of Orthodoxy. Dragoste care vine din adevărul mărturisit de ortodoxie. Which again, we want to preach with humility. Pe care noi cu smerenie vrem să-l propovăduim. And love. Și cu dragoste. As an example of this, let me tell you what happened to us in 1981. Aș vrea să vă dau un exemplu, să vă spun ce s-a întâmplat. Ce ni s-a întâmplat nouă în 1991? Bishop Auxentius and I came to Romania with Metropolitan Cyprian. Am venit în România în 1991 cu preasfințitul Auxentie și cu un alt preasfințitul Mitropolit Cyprian. And visited Slătioara. Ca să vizităm mănăstirea de la Slătioara. And a modernist priest. Și preoții modern reported us to the police. Ne-au acuzat la poliție. And they came with a delegation of police and arrested us. Și au venit cu o delegație de polițiști și ne-au arestat. Yes, we talked with them and they finally let us go. Am vorbit cu polițiștii și ne-au lăsat până la urmă să plecăm. But it was interesting that their major problem was this. Dar este interesant faptul că problema lor principală eram noi. No one in Romania knew they were old calendars. Nimeni din România nu știa că noi suntem de stil vechi. No one outside Romania knew that. Și nimeni din România, din afara României nu știa acest lucru. And when I returned to America. Și atunci când m-am întors în America, I wrote an article about the old calendar church of Romania. Am scris un articol despre situația Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România. And the patriarch of the Romanian church at that time. Și patriarhul român din acea vreme, care e și cel actual, made a statement. A făcut o declarație. This is a lie. Asta este o minciună. There exist no old calendars. Nu există credincioși de stil vechi în România. So, I didn't write back to a magazine and say, I know. Atunci am... Nu, I did not write to a magazine and say, I did not respond. Atunci nu am mai dat nicio replică. I didn't say, well, why was I arrested then? Și nici n-am întrebat de ce am fost arestat. I said nothing. N-am spus nimic. And simply by waiting. Ci pur și simplu așteptând. Now this is a free country. Acum vedeți că România este o țară liberă. And without my saying one word. Și fără a spune un singur cuvânt. We now know that there are old calendars. Știm foarte bine că sunt mulți credincioși de stil vechi în România. This is the power of the truth. Aceasta este puterea adevărului. You can have titles such as official. Pot exista titulaturi de oficial. You can have theological degrees. Sau de grade teologice. Influence in the government. Pot avea influență în guvern. Financial influence. Sau putere financiară. But it never changes the truth. Dar ei niciodată nu vor putea schimba adevărul. These barking dogs. acești câini care latră. Never stop a bear from walking where he's going. Nu vor opri niciodată ursul care se îndreaptă unde vrea el. And when he reaches where he's going, when he reaches, ajunge unde vrea el, everyone sees him. Toată lumea îl vede. And this is how our witness should be. Astfel ar trebui să fie mărturisirea credinței noastre. It's not our position to be aggressive. Nu trebuie să adoptăm o poziție agresivă. It's not our position to separate people. Nu trebuie să îi despărțim pe oameni. With hypocritical ideas of unity and love. Cu idei ipocrite de dragoste și de credință. It is our responsibility to unite people by the truth. Responsabilitatea noastră principală este să îi unim pe oameni prin adevăr. As I said, very much like a scientist. Așa cum procedează de fapt și un om de știință. A scientist doesn't teach the truth with love and unity. Un om de știință nu propovăduiește ceea ce face el prin dragoste și prin unitate. He teaches truth by demonstrating it. Și propovăduiește adevărul demonstrându-l foarte limpede și clar. So, aggressive ecumenism. Deci ecumenismul actual agresiv. In the name of love and unity. În numele dragostei și a unității. Because it's not drawing on the criterion of truth. Pentru că nu ne conduce la adevăr. Will never be successful. Nu va fi niciodată. Nu va avea niciodată succes. It will just be a hypocritical union of people barking like dogs. Ci va fi întotdeauna o adunare de oameni care latră precum câini. It's our responsibility with truth. Este responsabilitatea noastră with truth, în adevăr to bring people into unity. Ca să-i aducem pe oameni la o unire. And where people are united in unity, și atunci când where people are united in truth, și atunci când oamenii vor fi uniți prin adevăr, that's where love is. Acolo este într-adevăr dragostea. Love does not come from human intention. Dragostea nu vine din intenții omenești. It comes from the essence of God. Ci vine de la direct de la Dumnezeu. So our responsibility is to remain united. Deci, responsabilitatea noastră este să rămânem uniți în biserică, prin biserică, to follow the traditions of the church which we reveal its truth, și să urmăm tradiția bisericii pe care ne-au dat-o Sfinții Părinți, to know holy tradition in toto, și pe care noi o propovăduim, să știm credința în întregimea ei, and from this powerful force of tradition. Și prin această forță puternică a credinței, achieve the transformation of the human being, să dobândim transformarea ființei omenești, and transform all of those hopes and dreams of humankind, and transform all of the hopes and dreams of humans, și să transformăm toate speranțele și visele into spiritual hopes and dreams. În speranțe, într-o nădejde și în speranțe duhovnicești. So that the microcosm of the relationships between us and this monastery. Și microcosmosul acestei relații dintre noi și această mănăstire. Will have macrocosmic effects. Va avea efecte macrocosmice pentru toți ceilalți. Mulțumim pentru tot, pentru tot. Credincioși, nu am cuvinte să mulțumesc în abra Sfințitului Mitropolit Vlasie pentru această binecuvântare, pentru Preasfințitul Mitropolit Ciprian și pentru preasfințiții din America, Hrisoston și Ausențiu, că ne-au onorat cu acest festin duhovnicesc de care avem nevoie. Frumoasele cuvinte ale lui preasfințitul cred că vin ca o alifie pe rană, ca o picătură pe un pământ însetat, în aceste vremuri tulburi ale bisericii, și naționale și mondiale. Oamenii timpului acestuia și odată cu înaintarea spre Apocalips devin din ce în ce mai murdari, își lefuiesc limbile, grăiesc cât mai stilat și cât mai pe înțelesul omului ca să trimită o travă. Preasfințitul Hrisoston v-a pus în temă pentru cei care au urechi de auzit și minte să înțeleagă pericolul mare care se apropie. Nu războaie, nu mafii, nu droguri, țigări și alte discotei sataniste, că nu acesta ne interesează. Pericolul care se face la bastionul în care este închegat omul, sufletul lui. Ținta nu este trupul, că oamenii dintotdeauna au fost robi. Și cei care erau liberi și plini de bani erau robii trupului. Aveau un jug ca cel mai mare bivol și verigă în nas, nu putea să miște nici într-o parte în libertatea sa. E vorba de a fi legat din libertatea duhovnicească. Mult discutând cu preasfințitul Hrisoston și cu Ausențiu, fiind prieteni foarte buni, am pus aceste lucruri pe un tapet ca să vedem ce ne așteaptă ca un general care își măsoară inamicul, ca nu cumva să-și trimită ostașii săi în gura morții. Dacă noi ne-am născut copii și ne-am dezvoltat în timp și am conștientizat binele și răul, ați văzut că în starea infantilă copilul nu are discernământ și duce tot la gură, până când educat începe să facă partaj între ce este curat și nu curat. Cred că la nivel de suflet, corifeii bisericii, stăpânii lumii, vor să-l aducă pe om în aceeași stare infantilă din punct de vedere duhovnicesc. Sinoadele ecumenice și sfinții părinți, într-o conglăsuire, nu în multe conglăsuiri, nu erau o unitate în diversitate, ci era unul, grăiau pe o singură limbă a lui Iisus Hristos cel adevărat. A arătat care este hrana cea bună cu care să ne hrănim noi fiii bisericii, să crești om viguros, să știi să te lupți cu inamicii, cu dușmanii sufletului. Dar cei de astăzi îl aduce pe om în sens invers, din starea lui matură, cu mult discernământ, îl aduce în starea infantilă de copil când nu mai știe ce alege. Etichetat cu unitate în diversitate, care e un nonsens. O deviză masonică, satanică. Sau o turmă și un păstor. Păstorul e văzut. Este cel ireal la Vatican, dar cel real este în altă parte și nu-l spun. Oricum e pistruiat și tăiat în prezint. Sau să ne iubim că dragoste împrăștie Dumnezeu și așa ne sfătuiește. Dar cu cine să te iubești? A explicitat Preasfințitul Hristostom în cuvintele sale academice credința care va tulbura lumea la veacul acesta musulmanii. Să nu credeți că această credință este a lor, ci este educată pentru timpul acesta de apocalipsă. Niște oameni buni care în numele Dumnezeului lor să sinucid, ucigând pe alții, dragi credincioși, fiindcă Sfânta Biserică va educa ce este curat și necurat. Vorbesc pe plan duhovnicesc. Faceți diferență între o sectă și biserica cea adevărată. Nu vă mai luați după toți oamenii, indiferent cât de împodobiți ar fi și cât de stilat v-ar grăi și dulce și cald, că aceasta este momeală. Sfinții părinți au anatematisit pe toți ereticii zilelor noastre. Oare de aici nu ne dăm seama că noi, acceptându-le ca un adevăr ceea ce propovăduiesc, cădem sub anatema lor? Oare nu venim în stare infantilă când nu mai avem discernământ ce e murdar și ce e curat? Îi mulțumesc încă o dată Preasfințitului Hristostom pentru această hrană duhovnicească care v-a dat-o și mai ales că îl cunoaștem de atâția ani. Scumpul meu prieten, împreună cu toată sinodia lui, și care, mult iubindu-vă, a făcut o cale groaznic grea. De vreo 3 săptămâni călătorește din îndepărtată America, unde acum e noapte, și aici, fiind zi, el nu doarme. Cu vaporul și apoi cu trenul. Și aceasta este o expresie a dragostei care mi-o poartă, ne o poartă întregului nostru sinod și care vă poartă și frăților voastre. Și cum frumos este că, iubind, vei fi iubit, învățați din această deviză ce să iubiți, cum să iubiți, când și cât. Iubiți-L pe Dumnezeu, cum a spus în Evanghelie, iubiți-I cu tot sufletul pe cei ce mărturisesc adevărul și nu un adevăr persifat. Iar lui Dumnezeu să dea slavă în veci, amin.